marzy, o tych rzeczach mówię, które pozwalają dalej marzyć o wyższych celach i o najważniejszych sprawach. O tych ludziach myślę, dzięki którym obca jest obawa. Myślą kreatywnie, robiąc swoje intensywnie, prą do przodu, choć niektórzy patrzą na to trochę dziwnie. To jest ważny moduł w tym, co LMR tworzy. Dobre słowo powiedzą, ja projekty chcę mnożyć, dołożyć coś od siebie, coś dodać. Wielki krok, dzięki nim mogę do przodu wykonać. Bezinteresownie wyciągają swoją dłoń, skuteczne rady pchają pod moją skroń. Jest grono ludzi myślących o rozwoju, chcą śmigać autostradą, a nie czekać na postoju. Wiedzą, że czas leci, że nie można go zmarnować. Doskonale wiem, swoją twórczość trzeba kochać, szlifować swą technikę. Jak drogocenny kamień będziesz najlepszy w fachu, to nikt cię nie złamie. Wokoło i widzę różne rzeczy, wszystko naprzód się posuwa i jasno świeci, to widać przejrzyście i bardzo wyraźnie. Dzięki dla tych, co mają wyobraźnię, ich jasne umysły wszystko w dobrą stronę pchają. To, co najlepsze tej kulturze oddają, tych nowych co dopiero teraz zaczynają, przy trudnych początkach doświadczeniem wspierają. Dobrze będzie wtedy, kiedy przezwyciężą rządzę bezinteresowność, nie pieniądze i do kopiowania skłonność. Więc nie patrzę tylko przed siebie, czasem spojrzę w tył i na tych w potrzebie. Bo pomóc komuś to nie znaczy mało, chcę, by te postawy często się widziało. Żeby wszystko grało i nic nie fałszowało, żeby każdy z każdym pieczeć mógł być śmiało. Gdy ktoś dobrze myśli, to bardzo mnie buduje. Znaczy, kiedy dobre słowo we mnie skieruje, nie coś za coś, tylko na swój rachunek. Dla takich właśnie ludzi mam największy szacunek. Jedna miłość, chłopaki, mówię do was. Dużo dla mnie znaczy to, co jest w naszych głowach. Słowa, zwykłe sprawy, to od zawsze było. Życiowe sytuacje, do głowy coś trafiło. Mam rację, przecież tyle czasu, jeden przy drugim. Wiecie, każdy z was stał i mądre rzeczy mówił. Dzięki za to, że obok, no bo wierzę słową. Wiara w bzdury, dajcie spokój, mam to już za sobą. Było, teraz jedna myśl we mnie gra, wy i ja. I więcej siły następnego dnia, chyba tak. Dzień po dniu, tych kilka słów, każdy z nas tym żyje. Chłopaki, bądźcie tu, samemu już nigdy nie będę tak naiwny. Od was mam mądre słowa, uśmiech zawsze czysty. Zawsze tego pragnę, prawdziwe nie umiera. Tak wybieram teraz, bo innej drogi nie mam. Dobre słowo to siła, która pcha mnie do pracy. Tak to mogę wytłumaczyć, stąd ona się bierze. Nie mam pomysłu, to leżę, jak mam to na papierze. Utrwale wierzę w ten układ stale nieprzerwalnie, niepodważalnie i naturalnie, że poprzeczkę podnoszę. Nie chcę żyć w ukryciu, ani nie chcę żyć pod kloszem. Dookoła co jest grane, zawsze wiedzieć aktualnie. Będzie słowo rymowane, robić swoje niebanalnie. Generalnie tylko z ludźmi, którym na tym zależy. Dzięki dobrym słowom w to, co robię, mogę wierzyć.